Molt, molt bona tarda. Ja tornem a ser aquí i això que escoltes, ja ho sabreu, és el Mai a la Vida. Com sempre, el Mai a la Vida us acostem al bo i millor de l'actualitat musical i cultural de la ciutat de Barcelona. Perquè per això som un programa de tendències, clar. Em sembla a mi que avui no ens quedarem però a Barcelona. Bé, no ens precipitem, que això ja ho anunciarem més endavant al sumari. A part de la per vies ones hertzianes, podeu escoltar el Mai a la Vida per via podcast a través del nostre fantàstic blog. Ja sabeu, www.maialavida.com. A més, a maialavida.com també podreu trobar crítiques de concerts, novetats musicals, un repàs a la cartellera de cada setmana i moltes coses més. Ara ja només ens queda presentar-nos. Jo sóc l'Andrea Valverde i ell l'Eduard Gras. I us acompanyarem durant la propera hora. Què vols dir, Edu? Digues. Que encetem. Endavant amb el sumari. Encetem el sumari. I avui, al Mai a la Vida... Els Oscars creuarem l'oceà per portar-vos tots els detalls de l'entrega de premis més importants del setè art. A l'apartat de música tindrem a Destroyer, American Magic Club, Music Club, perdó, Evangelicals i alguns concerts més. I l'agenda de concerts, clar. Clar, ho he dit jo, això. Vale. I tu, què no faries mai a la vida? Endavant amb el tema de la setmana. Quanta eufòria, quanta èpica. Es pot notar l'ambient, eh? Avui, al Mai a la Vida, el tema no és exactament un tema, sinó és més aviat una entrega de premis, que són els grans Oscars del cinema. Així que parlarem una mica del que ens espera per aquesta gala. Vaja, que especularem el que ens agrada, eh? I avui, per això, per no parlar d'un tema abstracte, que des que hem tornat de Nadal, que ja no ho toquem, això, I jo em sembla que em queixaré. Sí? Sí, no ho sé, per queixar-me. Per queixar-te, eh? Exacte. No? Doncs bé, per això avui tenim al programa la Míriam, molt ben acompanyada pel Xavi Arnaiz, que el coneixereu per ser el gran autor de les guies definitives de cinema del nostre blog. Aprofito per repetir-vos el www.maialavida.com, ja sabeu, la guia definitiva cada dilluns al Mai a la Vida. Exacte, sense més dilacions. Què tal, Míriam? Què tal, Xavi? Com anem? Bé. Hola, molt bé. Sí? Sí. Avui no et preguntaré, Míriam, com faig cada setmana, si ets expert en els Oscars, perquè ja tenim un expert. Exacte. Bueno, semi-expert. Jo m'he portat l'expert a casa. No nos menospreciemos, Xavi, que nos conocemos. No siguis modest, va. Clar. Doncs sí, el Xavi i jo, més el Xavi i jo, però... Bueno, hem volgut fer una petita aportació a aquesta imminent gala dels Oscars, que celebra el proper 24 de febrer, que recordo, per si no ho sabeu, estimats oients, que també és el meu aniversari. Com cada any. I que algun dia jo aniré als Oscars i guanyaré un Oscar. Com cada any. Cada any diu aquest comentari. Sí? Superguai, sí. Clar, no me'n recordo, això l'any passat. Jo sí. Entenem, molts anys cau als Oscars al meu aniversari, jo sé que algun dia... Això és per a algú. Llavors, en el discurs d'agraïment... Diré, és el meu aniversari, diré, i jo ho deia. It's my birthday. And this is the best present ever. Merda, ja s'està fent el guió del que dirà, els agraïments. Serà pitjor que l'Almodóvar. Que la modèstia està molt repartida avui, eh? Sí, sí. Bueno, en fi, que el Xavi i jo us hem preparat un especial interessant com a presentadors de gala, així, del Mai a la Vida Awards, i ja que fem bona parella. Sí, macos, i han vingut elegants, també, ho hem de dir. Molt elegants. I molt conjuntats. També. No ho podeu veure nosaltres. Bueno, els oients no, no ho poden veure, però es fien de nosaltres, perquè sí, tenim un criteri. Sí, sí. El que no acabo de trobar, aquests joventons, Míriam... No siguis així. No siguis I la pajarita del Xavi també m'agrada bastant. Sí, és que soc molt de pajarita. Tens en compte que les lentejuelas segur que estan a l'ordre del dia sí? Per la sí, catifa sí, vermella. Sí, sí. I'm sure about that. Yes. El que no has portat són aquelles pameles dinosàuriques, aquelles immenses. Ja no es porten. De, no, nit no, no. Pameles, no. De nit no es porten pameles. Es porten escots. Exacte. Escots, carn. Es porta carn. Carn. Això, Míriam, sí que ho portes, no? Tornem. Va, comencem. A mi tocaria dir allò de demà hi ha la vida War Goes To i m'havia dit, no, escolta, ja que acabem d'escoltar aquesta cançó, que és la de l'inici dels Oscars, o hauria de ser, doncs després veurem quines són les nostres preferències. Endavant, doncs, què tenim, Xavi? Doncs bé, abans que res, què us sembla si fem una mica de repàs pels típics tòpics de la gala? Començaríem amb un petit rotllet informatiu, però tranquils, perquè només seria informar, com sempre, que la gala se celebra aquest diumenge a les 2 de la matinada, hora d'aquí, pels que estarem desperts, i si no pilleu alguna televisió estrangera que emeti la gala en directe per internet, doncs l'única opció que us quedaria, a excepció de la ràdio, seria seguir-la pel Canal Plus, això és clar, per aquells privilegiats que paguen per veure el Plus, no sé si vosaltres sou... Jo el piratejo. Bé, doncs també és una opció. Dir també que el presentador torna a ser, ja ho va ser fa 2 anys, Jon Stewart, que seria un dels grans presentadors del millor late show nord-americà, que és The Daily Show. Molt recomanat. Millor que Billy Crystal, que va fer l'any passat, no, l'any passat no, va fer fa 2 anys. L'any passat ho va fer la Ellen DeGeneres, sí. Que sortia amb l'Anne Hage. Sí, ja no surten? No, ho van deixar. La Ellen DeGeneres surt ara... La Portia? A la Portia, que sortia a Ally McBeal. Yes. Molt bé. Doncs bé, almenys algun sant o alguna altra força sobrehumana ha fet que els senyors guionistes i els grans magnats de Hollywood s'hagin posat mitjanament d'acord, podríem dir, a temps per fer que la resta dels mortals, és a dir, nosaltres, humils espectadors, puguem veure finalment la gala sense cap mena d'ensurt. Què seria de nosaltres sense el glamour anual de la catifa vermella? És que jo tot l'any, ja pensant en quins modelets i tant. A mi m'agrada molt veure els modelets. És el millor de la gala. I per tant, bueno, sí. Per ser... Hòstia, pensa que eren els premis. No. Aquí no és criticar els actors. Clar. És com a les bodes, no? Que sí. El matrimoni, bueno, la parella que es casa és el de menys. Sí. Has vist la tieta? I els solters, mira qui han portat. Aquí sí que es poden criticar les pameles que porta la gent. Sí. No els Oscars. Doncs bé, el lliurament dels Oscars d'aquest any comptarà amb una nodrida concurrència d'estrelles després de que s'acabés per fi la vaga, com acabem de dir. Així que la gala el 24 de febrer atorgaran els premis Nicole Kidman, que a mi m'encanta aquesta dona. És que jo crec que és el símbol de l'elegància, La Nicole Kidman? Sí, jo estic enamorada. A mi no, dona. No m'agrada. Pensa que era el símbol de, no sé, dels morts o... Per nosotros. El Xavi li ha fet gràcia. Sí. Potser per compromís. És que últimament me fa gràcia. No, me fa gràcia tot últimament. Quin pou tan gran. No ho tinguis en compte. Doncs bé, Nicole Kidman, com dèiem, Kate Blanchett, Penélope Cruz, Pedro! Això també ho fa cada any. Sí, oi? Jo ho sé que està molt subat, però és que em fa molta gràcia. Ja està, és igual. T'hauries hagut de posar un vestit d'aquells de palabra d'honor. I pujar-te. T'ha pujat tota l'estona. Pedro, vale. Tom Hanks, que és un dels meus actors preferits, per cert. George Clooney, Harrison Ford i el gran Martin Scorsese, entre altres. I a més de Javier Bardem, que directament és el favorit en la categoria de millor actor de repartiment pel seu treball a No Country for Old Men, o sigui, No és país per a viejos, dels germans Coen. Que, per cert, sabeu que el senyor Bardem i la senyoreta P continuen amb el seu bonic idili romanticós amorós, però les últimes informacions indiquen que, tot i que Penélope també assistirà a la gala, perquè, com sabeu, entrega un premi, doncs Bardem anirà acompanyat de la seva mare, Pilar Bardem, així que poquet marro veurem a la catifa vermella. Però això és supercotilleu, vull dir, abans podem fer un comentari d'aquí amb qui o amb qui no està la Ellen DeGeneres, però això de la P i el Bardem, per mi que és tot pur màrqueting, A és veure, la meva opinió. Va, Andrea, jo crec que és també necessari així una miqueta de cotilleu, que estem aquí en la salsa, això, com han tret el tomate, doncs mira, aquí estem el Xavi i jo. Jo volia fer una aportació sobre el Bardem, que no sé si teníeu pensat dir més endavant, que... Molt bé, per què t'has... No, perquè no digues, sé digues. Què s'han preparat ells dos. Va. No, que no està gaire clar, no que li donguin l'Òscar al Bardem, perquè després de les declaracions... Vull dir que no han sentat gaire bé les declaracions que va fer sobre el Bush, que es va inspirar en el Bush per fer d'assassí. Això no ho he sentit jo. Dir, però... Que greu. Jo no crec que tingui res a veure. No, els acadèmics, bueno... S'han portat tots els premis pels quals estan nominat, o gairebé tots, i crec que és el gran favorit absolutament. Sí? Sí. Per molt que hagi dit això. No, i també li van donar l'Òscar al... Com es diu aquell? El Gordon, anava a dir el... Molt bé. Michael Moore? Sí, i també està nominat aquest any, eh? Sí? Per Psico. Bueno, si li han donat en aquest, no crec que li deixin no de donar algú res. Altre per sentir buix. No, perquè Sean Penn també va estar premiat. Si haguessis fet aquest raonament, no haguessis fet aquest comentari. No, però els li volia preguntar a l'expert. Vale? Doncs ja has estat respost. Gràcies, Xavi. Puja música. No father figure in the house, and I'm wondering how I'm gonna work it out. Oh, my friends keep on telling me how I don't need that man, but they don't really understand. There's far too many pressures in reality. We're dealing with the pain of stress and poverty, and I gotta be myself because there's nobody else for me. No. Aprofito per dir que estem escoltant Raise It Up d'August Rush, una de les cançons nominades en aquesta secció dels Oscar. Molt bé. Ja ho he dit. I comentem que hi ha 5 pel·lícules nominades a millor pel·lícula, que serien Expiación, Michael Clayton, No es país para viejos, que ho sento molt, però jo aquesta traducció és bastant... Com era l'original? És la mateixa, No Country for All Men. La traducció està bé. No, està bé, però potser no acaba de sonar. A mi no m'agrada gens, No es país para viejos. Ai, doncs a mi m'agrada com sona. A mi no, gens ni mica. Potser per portar la contrària, eh? Sí, però... segurament, de fet segurament. No, però... Sona com... És això, el fet de no sonar com bé... Ah, clar, ets eclèctic. Clar, ara m'ho entès. Bé, com deien, Expiació, Michael Clayton, No es país para viejos, Juno i Pozos de ambición. Que Pozos de ambición, cal dir que és del gran director Paul Thomas Anderson, que per cert és l'última pel·lícula de les nominades estrenada aquí, que es va estrenar la setmana passada, que jo encara no he vist, així que trobo que ja m'hauria de donar una mica de pressa, perquè trobo que serà la gran pel·lícula dels Oscars. Andrea, res a dir amb aquests sospirs? Que m'encanta, jo sóc fan de Magnolia, forever and ever, i tot i que ell hagi comentat en una entrevista recent que és una pel·li per ell massa llarga, per mi senta no, perfecta, absolut. Rodona i tot molt bé. Magnolia tot. És una pel·lícula de 10, absolut. Tot, ja està. No hi ha res de pel·li que no... No, res. No, és que els actors, les trames, no sé, tot, la música... No, mira... Precisament, no? Hi ha un loser, vale, sí, m'agraden els losers, però a part d'això no hi ha ningú buenorro ni res d'aquestes coses, sinó que m'agraden els personatges. Bueno, si seguim amb els Oscars, recordar també que hi ha altres pel·lícules amb candidatures importants, com L'escafandra i la mariposa, Sweeney i Tut, les nominacions d'actors com Tommy Lee Jones per En el Valle de Ella, Marion Cotillard, no sé si pronuncio bé això de Cotillard, sí, per La vida en rosa, Julie Christie per Lejos de ellas i Amy Ryan per Adiós pequeña, adiós. O algunes altres nominacions per pel·lícules com El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford, La família Savage, I'm not there, Hacia rutas salvajes o, per exemple, Ratatouille. Veus, aquest títol sí que m'agrada. El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford. A mi també. Què tal l'està? Jo aquesta no l'he vist. És una gran pel·lícula. I després ho comentaré perquè jo la trobo molt a faltar en les nominacions. Jo em faré fan del Casey Affleck. Em Affleck. Sembla que té el seu què. Potser és un dels grans rivals de Javier Bardem com a millor actor secundari, el Casey Affleck. Sí? Sí. Però igualment les apostes van... Sí, sempre Javier Bardem. Pues això anem. Anem a comentar els nostres judicis propis per les 5 nominades, no pels millors actors encara, sinó per la millor pel·lícula. Perquè si ho hem de comentar tot, potser ens estarem aquí fins demà passat. Què hi destaquem des del Mai a la vida? Doncs comencem per Juno, no? Que està clar, crec que almenys el Xavi i l'Andrea és una de les pel·lícules per les que més aboguen o que creuen que més mereixen aquest premi, no? Tot i que ens encanti, ja sabeu que per molts diàlegs cools o telèfons en forma d'hamburguesa que sortia a la pel·lícula, doncs la pel·lícula no té precisament tots els números per guanyar. Ho sabem, som conscients. Potser sí el millor guió, i personalment m'encantaria que l'Ellen Page s'emportés el premi, la millor actriu, no sé què en penses tu. No, jo per l'actriu no. Ara em portarà la contra. No. Vull dir, m'agrada la pel·li, sí. Però no, el que jo no destacaria l'Ellen Page com el millor de la pel·lícula. No, però... Crec que el guió sí que... És... El guió, evidentment, i crec que li donaran, sincerament. I no només pels diàlegs cools, és que no sé, a mi m'agrada la pel·li, però per tot, per l'atmosfera... Per les cançons... Òscar a la millor atmosfera no n'hi ha. No. I Òscar el millor perdedor, perquè el Blicker... No, res de perdedors, perquè hauria estat doblement nominat per Juno i per Super Salidos. És que és tan maco. Jo crec que el que dèieu de la Ellen Page és que crec que és massa jove com per endur-se un premi. I que com ja sabeu, les coses a Hollywood... no sé, que normalment no acostumen a guanyar la gent jove o super jove premis. Bueno, potser... la... Bueno, digues. No, que dic que potser d'aquí uns quants anys igual fa una peli normal de bona i li donen l'Òscar, saps? Com per exemple, no sé, jo tinc aquí a Robert De Niro, que no li van donar un Òscar per Taxi Driver ni per Racing Bull, i en canvi se'l van donar pel Cabo del Miedo, que fa un paperàs també, no? Però que els altres no eren menys. Yeah. O el Martin Scorsese fins de Partit. No sé. Yeah. Però mira la Paquin o la Anna Paquin. L'Anna Paquin va guanyar millor actriu secundària per El Piano. Gran. I quants anys tenia, la nena? Ah, bueno. Tenia però actriu els secundaris d'aquests de repartiment sempre que li donen nom més jovenet. Sí, sempre no ho sé, eh? Sí, més fàcil. Sí, és veritat, teniu raó. I sobretot, menys. És que jo no tinc gens de... No en sé gens, però... Però als Goya l'any passat li van donar... No li van donar la nena aquella? A la Maria Valverde. Sí. A Jaia Valverde? L'any passat. Maria Valverde. Com la meva mare i el meu pare. Sou parents o no? És cosina Llullana. No, però jo hauria de ser ella. Perquè a mi m'hauríem d'haver ficat Maria. Però no t'hauries de conformar un Goya. Millor un Òscar. Ja, i ella és tonta. And stand by my side. All I want is you. Will you stay with me? Hold me in your arms and sway me like the sea. If you were a wink, I'd be a nod. If you were a seed, well, I'd be a pod. If you were a floor, I'd wanna be the rug. And if you were a kiss, I know I'd be a hug. All I want is you, will you be my bride? Take me by the hand and stand by my side. All I want is you, will you stay with me? Hold me in your arms and sway me like the sea. I ja que estava parlant de Juno, aquesta és la cançó dels crèdits al principi, molt sí, maca, per cert. Gran banda sonora. Òscar, la millor banda sonora, hi és? Sí que hi és, millor banda sonora, però ara mateix no sé si Juno... No, Juno només està nominada a actriu secundària, director, actriu... I pel·lícula. I pel·lícula, sí. Pues una gran banda sonora, la de Juno. Aquesta cançó es diu All I Want Is You, de Barry Lewis Polisar. És que és genial. La banda sonora? Sí. I la cançó? Aquesta. Aquesta cançó? Sí. Però està de moda el country, Míriam. L'americana, el folk... Les samarretes, les camises a quadres... Exacte. I la setmana que ve en parlarem, amics meus. Yes. El folk, així, en general. Interesting. Doncs bé, com deien, la gran triomfadora de la nit suposem que serà No és país per a viejos, dels Coen, on Javier Bardem porta un pentinat tan a la moda. Però el que jo em temo que potser es posi a la moda és la forma de matar que té aquest personatge. A Texas me sembla que hi ha tremolin. Sí? Sí. Tu no ho vis encara. No, perquè jo soc molt així, no? És molt gore. Gore, bueno, són els Coen. Són els ja Coen. Sabem, ja sabem el que hi ha, sí. Però no surt sang. Sí, surt sang. Vale, si jo no vull anar a veure, no? És que jo... Si sou molt aprensius, pot ser millor que no, no. Però... Jo l'he vull veure. Jo també, però tinc una aversió a la sang. I Javier Bardem fa molta por. Hòstia. El que he sentit és que Javier Bardem borra l'accent anglès a la pel·lícula. El borda o el borra? El borda. El borda. Sí, és una castellanada? Sí. Toma, has dit una castellanada, tio, què fas? Perdó. És que no em deixa. I clar, bordar és el que fan els gossos, no? Sí, en català. Sí. És veritat. I en català diuen... Bueno, però una mica l'accent americà és una mica sí, així. Sí, accent americà de Texas. Molt clar, ben molt trobat. Tancat i és com si bordés. Jo ho deia per això, eh? Clar. Bueno, però que ho fa bé, no? Em dic. Ho fa bé. Realment la pel·lícula també no deixa de ser contundent. Jo crec que té uns personatges molt impecables. L'atmosfera, que també, abans comentàvem, l'atmosfera aquí també és molt impecable i bé, jo crec que No és país per a viejos seria una... És una gran pel·lícula i els Coen doncs continuen sent els Coen, o sigui que els hauríem de donar. Sí? Sí. I a quòrum? I a quòrum. Endavant, doncs. Bueno, ja que parlàvem de durar, jo crec que també hauríem de durar a Paul Thomas Anderson. Crec que Andrea sí. Estarà d'acord. Yes, I agree. Que sembla ser que ens ha portat un d'aquests pel·liculons que tanta falta ens feia, Pozos de ambición. De bueno. There Will Be Blood, que és sí. En anglès. Aquí m'agrada sí més en anglès, eh? Sí, There Will Be Blood. És bona. És com més gore, no? Sí. Aquí sí que hi haurà sang. Sí, clar. There Will Be Blood. És una història de principis del segle XX amb les ambicions petrolíferes pel mig i amb un protagonista indispensable, Daniel Day-Lewis, que és el que té l'Oscar al millor actor més assegurat. Jo és el que comentava el Xavi abans. La pel·li no s'hauria de dir There Will Be Oil? També, però el millor... Ja, però... Oil. T'estàs passant, oil. Eh? No. Aquest ha estat bé. Aquest ha estat fi. Oil for blood, no? O blood for oil. També, sí, també. Compramos barco. Estamos barco. Perquè, com dèiem, tampoc hauríem d'oblidar que el director Paul Thomas Anderson és, en la meva opinió, i també l'Andrea ho hem dit abans, que és un dels millors directors contemporanis d'aquest món, i això ho dic o jo més. Directament, o més, perquè recordem que ja ho hem comentat, que ens va regalar una de les obres mestres més importants, que és Magnolia. Sí. Jo encara no he vist aquestes de Pozos d'ambició, no crec que tardi, jo tampoc. Eh? Jo demà mateix aniré a veure. Sí? Sí. I avui sortint d'aquí, no? No, perquè ja he quedat. Si vinguessis més sovint i haguessis més confiança, et preguntaríem qui. A la Míriam li faig aquestes coses. Bueno, però... és que potser marxem junts, que som els presentades de la gana. Clar. És que te'n van tan ben vestits, jo no notaria. Edu, no deixa de res. Ets un ingenu. Sóc un ingenu. Perdó. So close together, and when I'm with you. I que m'he oblidat que hem de recordar que la pel·lícula també surt Paul Dano, el del tònic de la millor pel·lícula de l'any passat, que era sí. Little Miss Sunshine. Que és la que s'hauria d'haver emportat l'Oscar l'any passat. Jo també estic d'acord. Absolutament. Sí. Recordeu-me qui va guanyar l'Oscar a millor pel·lícula l'any passat? The Departed, Infiltrados. No la vaig veure. Bueno, se la van donar per això, per donar-li una Scorsese perquè no li havien donat abans. I... Però la pel·lícula està molt bé també, eh? Home, però era l'any de donar-li a una pel·lícula. Que era un remake, tio. Bueno, ja, però sempre... els remakes també poden ser molt dignes. Ja, però és que sempre, jo crec que aquí hi ha sempre el tema de dir, bueno, què fem? A veure, saps? Li donem l'Òscar a la pel·li dramàtica o, vale, Little Miss Sunshine jo crec que té la seva part dramàtica també, sí. Però com és més comèdia, jo sempre crec que quan tenen aquest dubte sempre va cap al drama, que, o la majoria de vegades. És que era l'any idoni per premiar una pel·lícula com Pequeña Miss Sunshine i no ho van fer al final. Estava tot entre Babel i Infiltrados. Ja, perquè són tontos. Sí. I amb les altres pel·lícules, que, no sé, aviam, Expiación, li donaríem algun premi des del Mai a la Vida? A mi, sincerament, Expiación me va agradar moltíssim, però bé, jo trobo que les altres pel·lícules nominades serien una mica superiors, perquè aquesta és més normal, més típica. En tot cas, Expiación va ser la que va guanyar el Globus d'Or a la millor pel·lícula dramàtica, i també al BAFTA de l'Acadèmia Britànica. I per això podria ser que ens acabés donant la sorpresa, però repeteixo que, tot i que em sembla una pel·lícula especialment bona, aposto més potser per les altres nominades, com per exemple Juno, la dels Coen o la de Pozos d'Ambició. Pues faria gràcia, que Juno s'endugués l'Oscar a millor pel·lícula. Faria gràcia, però si sí, Little Miss Sunshine ja no ho va fer l'any passat, dubto molt que aquest any sigui Juno. Però no, bé, ja veurem. A veure, està bé, però és que no he vist les altres, per tant no puc opinar. No, jo només he vist Juno. Imagineu-vos a quin criteri puc tenir. Exacte. Però no sé, però com que és una pel·li així que se l'ha catalogat d'indie i tal, sí. I seria com un cop a la indústria. Seria un cop, però no crec que passi. Crec que aquest any és el de No és país per a viejos. Jo tinc moltes esperances en Pozos d'ambició, eh? I crec que serà la meva preferida, però clar, encara no l'he vist, no puc dir. Jo em sembla que deixaré de fer comentaris perquè l'Andrea m'està posant unes cares. És que... Vale, no sé, no en tinc ni idea de cinema. Amb quin criteri opinem tu i jo que només hem vist Juno? Amb quin? Viejo, no sé. Clar, no sé. Amb el del cor. Ara t'has guanyat a totes les fèmines que escolten el programa. Ja estan a donar gràcies, a donar gràcies. Tens el teu telèfon, corre, ara. Jo crec que... Edu... Ai, Míriam, Adam Green no t'estima. Un petit incís. No, que jo només era una petita aportació aquesta broma, que és maco. Crec que era bastant graciós, que podies dir el teu telèfon al final del programa i així mantenim l'audiència fins al final. Si es quedeu fins al final, l'Edu us dona el seu telèfon. I el teu, Míriam, i el teu. I tots els mascles també us podeu esperar, perquè la Míriam ha anunciat... No, va dir una burrada. Podem continuar. I bueno, continuem amb Michael Clayton, que ningú l'anomena, no? L'ha vist algú? Jo també l'he vist, evidentment. Com no, a veure, havíem de portar preguntes. L'especialista. A l'especialista. Bé, Michael Clayton, què podríem dir? Jo crec que ja va ser una sorpresa la nominació d'aquesta pel·lícula. Jo crec que encara ho seria més si acabés guanyant algun dels premis importants. En tot cas, opino que és un thriller molt digne, molt ben portat, sobretot és bastant intel·ligent i realment jo m'ho vaig passar molt bé veient-la, però crec que es quedarà aquí. Almenys s'hauria de quedar perquè les altres pel·lícules nominades són millors. Back to some place to lay. Bueno, i entre tot això, no hi trobo a faltar alguna cosa? Quines són les pel·lícules que trobo que l'Acadèmia mai s'atreviria a premiar? Home, jo, per exemple, trobo a faltar Promeses de l'Este. Estic d'acord. És que, vull dir, a mi la pel·li no em va deixar per res indiferent, em sembla una molt bona pel·lícula i que no se n'hagin recordat aquesta pel·lícula en res, en absolutament res. De fet, res. Només bueno, Viggo Mortensen com a millor actor. Exacte. Únicament aquesta nominació. Perdó, perdó. Sí. Però és com... Bueno, yeah, i el guió, sí. I la pel·li, hola... Ja. I a mi personalment també m'hagués agradat molt, ja ho he dit abans, que una pel·lícula tan bona com L'assassinato de Jesse James per El covard de Robert Ford, no només el títol és bo, sinó que la pel·lícula és boníssima, m'hagués agradat que hagués entrat en alguna de les categories importants, sobretot la de millor pel·lícula. I després també jo li donaria un Mai a la vida Award directament a aquesta pel·lícula, que em sembla que només té nominacions a la fotografia, també el fantàstic Casey Affleck com a secundari. I després també una de les oblidades importants... Agafa carrerilla. Sí, agafa carrerilla, perquè hi ha moltes coses a comentar. Li dones un micròfon al Xavi i mira què fa, carrerilla. Sí. Però escolta, que això també és molt important. Digues. Perquè hi ha una pel·lícula que es diu 4 meses, 3 setmanes i 2 dies, una pel·lícula romanesa que és molt bona i també els Oscars l'han ningunejat perquè no l'han nominat a millor pel·lícula de parla no anglesa. Aquesta i la de Wons em fan mandra. Per què et fa mandra 4 meses? I, jo què sé, em fa... És com... T'has de posar, és molt sentida. No, perquè el tema és de l'avortament, oi? Sí, és l'avortament. Ja però veure... l'avortament és el context. El tema ja, són les pors interiors. Ja em va costar veure El secreto de Vera Drake. Vale, sí. Com, saps? És... És diferent, no sé. És més forta, eh? És 4 meses és més forta que Vera Drake, encara. Bueno. I després també, pel que fa a pel·lícules que crec que mai a la vida s'atrevirien a nominar, jo aquest any em decantaria per una pel·lícula que es diu Short Bus, tot i que és del 2006, però que aquí es va estrenar l'any passat. I bueno, els que deu vist se'n riuen perquè bueno, ja sabeu per què ho dic, però realment és del tipus de pel·lícula que els Oscars mai s'atrevirien a nominar. Sobretot... Bueno, qui és el director? El director és en John Cameron Mitchell, director d'aquesta gran obra mestra, gran joia, que és Hedwig and the Angry Inch. És un dels millors musicals que veureu, sí, en la vostra vida ja. Sí, no, lo millor. O lo millor. Sí. I no trobeu a faltar L'orfanato? Bueno, passa palabra. No sé per què ho dieu, això. Està bé, la peli. Bueno, a mi em va agradar, però potser has esperat molt més, perquè tantes expectatives... Jo he de dir que vaig anar a veure-la quan ja feia temps que l'havien estrenat i que tothom m'havia parlat superbé, llavors és com quan vas al cine i dius... Bueno... No, la pel·lícula no està, està bé, no. Sense més, però d'aquí a nominar-la n'hi ha un tros. Home, per ser el primer treball del director, sí. Bueno, s'ha de reconèixer, no? Que jo no sé si com a directora algun dia faré un orfanat o dos. Una primera pel·li tan coherent o tan ben feta, però bueno. Jo m'estava preguntant ara si Míriam aniries vestida així a la gala dels Òscars amb aquests lluentons i aquest escot. Pregunto, no sé. No porta aquest escot. No enganyem els oients. No enganyo ningú. Però fem-ho perquè sigui més bonic. Fantasia. Porta lluantons, no porta escot. Jo crec que tots els que em coneixen saben que sóc tan avesada a portar lluantons. No sí. Una cosa, tu. Doncs bé, com sabeu, sempre és difícil decidir-se a què posar-se. A mi em costa, sincerament, ja pensar a què posar-me cada dia. Imagineu-vos. Per a una gala d'aquest tipus, què cony et poses? És que no pots sortir... Qual... Perquè després tothom el critica, mira aquesta com va, o mira aquesta que se li ha sortit una teta. Però si et cedeixen els vestits. Com? Els llogues, i ni els llogues, perquè si com que el portes de fulanito de tal, quan tu passes diuen, és de fulanito de tal, clar. De fet, em sembla que te'ls regalen i tot. Te'ls regalen? No sé si arriben a pagar el vestit, perquè evidentment la pregunta oficial, més que quina pel·lícula pensa... per en aquesta gala, doncs és quin vestit portes, de qui és, de quin dissenyador. Exacte. Sí, el que segur és que Scarlett Johansson, per dir alguna cosa, no ha de pagar ni un duro i té un armari ben ple, no? I Scarlett Johansson sempre porta uns escots bastant importants. Sí. Bueno, perquè la noia... Sí, clar, la noia pot portar-los. I segur que és intel·ligent, amable... Saps que té la nostra edat? Sí, perfecte. Sí, perfecte. Escolta, i de la pel·lícula de la Natalie Portman amb la Johansson, què et pots adelantar? La de les germanes Bolena. Sí. Doncs no us puc adelantar res, perquè no... O sigui, sé de què va, bàsicament, però res més. S'estrena, crec, a finals d'aquest mes, febrer. He vist algunes fotos de la promoció i tal. Sí. L'Edu somriu, fa cares obscenes i tal. No, és veritat, somric. Em limito a somriure. Mira. Porto pitet, què passa? Bueno, jo he vist algunes fotos i són... suggerents, evidentment, si hem de promocionar una pel·li i no sortin amb vestides com unes monges. Però és que no cal ni que surtin a les fotos, Tu poses Natalie Portman i Scarlett Johansson i el tens al cine ple. Home, sí, la veritat és que sí. O poc compro jo totes les entrades. No, a mi també m'agraden força les dues. I si hagués d'escollir, no ho sabria. Vull dir... De guapes o d'actrius? No sé. De tot. Bueno, ja que estem en un programa eminentment musical, per què no parlem de, dels nominats per les bandes sonores i aquestes coses? Em sembla bé. Míriam? Doncs sembla sí, bé? Exacte. I a més, n'hem estat escoltant unes quantes de les cançons. Recordem quines, va. Vida. Doncs a veure, ha sonat Raise It Up de Woods Rouge, So Close. So Close, de Encantada, ha sonat al final. Em sembla que no... No, sí, no. Sí. Bueno, sí que la que ha sonat segur és Le Festin de Camille i Falling Slowly, perdó, per meu anglès. I bueno, doncs les nominades són Falling Slowly, Happy Working Song, Raise It Up, So Close i That's How You Know i Le Festin, perdó, estic una mica liada ja. I per la gala també hem de dir que es preveu que Amy Adams canti Happy Working Song d'Encantada, mentre Christine... I això no ho sé pronunciar. Atreveix-te, que a mi em passa sempre. Christine Chenoweth i Marlon Saunders entonaran That's How You Know i John McLaughlin, So Close, de la mateixa pel·lícula. D'acord? Sí, com dèiem, de la pel·lícula Encantada. Per la seva banda, Glenn Hazard i Maretta Irglova, atenció, m'han tocat tots avui a mi, Andrea. I jo feliç. Cantaran el tema nominat Falling Slowly del film Once i Jamaica Jamia, ja no sé... Perdó. I Jamia Simone Nash cantarà Raise It Up d'August Rush. I digue'ns alguna aportació interessant. Bueno, doncs per acabar, el Xavi i a mi ens agradaria fer una miqueta del punt friki. I ens agradaria parlar de Madame Tootley, que per als que no ho sabeu és una animació en stop motion amb un argument poètic sense paraules i que només té un so universal, o sigui, que és la seva banda sonora, però no hi ha diàlegs, vale? És això el que vull dir. I on se'ns mostren els dos viatges, el físic i l'interior, de la protagonista que viatja en un tren espacial. Jo crec que des del Maia de Vida això és un high recommended. Molt bé. I el meu high recommended seria que abans de veure els Oscars us poseu al dia en els guanyadors dels premis Razzies a les pitjors pel·lícules de l'any, que sempre s'atorguen un dia abans en una gala igual o més interessant segurament que la pròpia gala dels Oscars. I recordem que la pobra Lindsay Lohan doncs està nominada per tot arreu. Doncs amb les recomanacions arribem al final del tema de la setmana. Moltes gràcies, Xavi. Moltes gràcies, Míriam. Gràcies. Torneu quan vulgueu, això és casa vostra. Exacte. Si és que hi ha cases d'algú. Música. Boys, we're in the dump again. Can't get a taxi, it's bucketing rain. Heading downtown with nothing. True love regrets to inform you. There are certain things you must do to perceive his face in the stain. On the wall, I didn't know what time it was at all. I didn't know what time it was at all. Foam hands, sin. Been gone since you've been gone. Me and the king have been steadily growing apart. He lives down the hall. I didn't know what time it was at all. I didn't know what time it was at all. Foam hands, I'm not the kind to tell you what is just don't tally out. Bé, doncs ja som aquí amb les novetats musicals de la setmana i avui us hem volgut destacar el projecte paral·lel del guitarra de New Pornographers, Dan Beger. Aquest projecte paral·lel es diu Destroyer i estem acabant d'escoltar una preciosa cançó, i l'Andrea m'acabarà donant la raó, que es diu Foam Hands, mans d'espuma, del disc que sortirà el mes que ve, que es diu Travel in Dreams. També d'aquest nou disc és la cançó que escoltarem tot just ara quan acabi d'acabar aquesta cançó, que es diu Dark Leaves from a Thread, una passada de grup. Us el recomano fervorosament. Sipping sherry branded by moonlight, just a game people are playing tonight. Seriously, terror advances. In America, in churches of greed, it sits. Nah, it's cool, you go, I'll stay perfectly at home with this dread. Dark leaves form a thread. The waitress is there. A late September sunlight travels through her hair. It wants to be seen. Nah, it's cool. You go, I'll stay perfectly at home with this dread. Dark leaves form a thread. Passem ara al nou treball d'American Music Club, que porta per nom The Golden Age, una proposta més clàssica, la d'aquesta banda que porta ja uns quants anys fent discos i fent cançons com aquesta, All the Lost Souls Welcome You to San Francisco. Quasi. Looking for a life no one would mourn. Now it stumbles like the smile. Sky for shelter from the storm. All the lost souls, welcome you to San Francisco. It's a city that was built by fire trucks and skeletons who grin and grin. Pimps and thieves who can't believe their love. Only holy when they sin. Now I came looking for the party, so come on Marty, you're the king of 22nd Street. just can be some hope, or at least enough rope. Can you make my heart feel complete? All the lost souls, welcome you to San Francisco. You can always find me at the celebration. Waiting for glory to strike me down. Saltem ara al Canadà, on trobem els Born Ruffians i el seu nou disc Yellow, Red and Blue. Ja fa temps que vam poder escoltar el single Hummingbird, però això de tenir el disc sencer mola. Bueno, ens agrada, a mi m'agrada molt. A dins d'aquest nou disc sencer hi trobareu aquesta cançó que es diu I Need a Life. We'll be right back. acabem les novetats amb Evangelicals. No hem descobert encara perquè si les lletres, si són un grup cristià, ui, com em lio, és que m'ha posat nerviosa l'Edu. Si per les lletres són un grup cristià d'aquests que corren pels Estats Units, el que sí que podem dir és que interpreten molt bé la fórmula de fer cançons efectives, com aquesta Paperback Suicide, del seu nou i primer treball, The Evening Descends. ¿Tú qué no farías mai a la vida? Després de... Ara? Bé. Després de dos caps de setmana una mica fluixets en tema d'agenda de concerts, per aquesta setmana portem propostes diverses i per tots els gustos. I a sobre, en especial, algunes de predilectes per l'equip del Mai a la Vida. Comencem amb el festival Insomni, que va començar ahir a Mar Brut i durarà fins aquest proper dissabte. Per avui mateix podreu veure a Dorian, Cat People i el Platform amb l'Habitació Roja a la Sala Apolo. Dissabte la cosa es calma una mica, però una mica només, perquè tindrem els American Music Club a la Sala Bikini. Recordem que els hem escoltat fa una estoneta de res a les novetats. Exacte. Però continuem, ja que per avui divendres 22 trobem algunes propostes més. Els Love Ninjas, que són uns suecs la mar de simpàtics, estaran a la Sala 2 disposats a fer ballar el públic assistent. I al Palau de la Música Catalana i dins del 9è Festival del Mil·lenni podreu veure el trio Pastora, dels germans com era... Riba. Jo dic Caín, els germans Caín. No, perquè és el Pauet. Clar, i el Caín Riba. Ja, broms, tonteries. We gave them money. All we could do is wait. She's found També per divendres a la sala Razzmatazz hi trobareu Fanta més Humber dins la sessió de club. Per dissabte, i com ja hem comentat, estaran els American Music Club, més els Gentle Music Man, dins la programació del Festival d'Insomni a la sala Bikini, i a la sala Polo, el Sidoni i el seu fascinante psicodèlia. Barata. Cada cop menys, però cada, bueno. Cada cop menys? Cada dia és menys psicodèlic, no? Per de giralunes i escuchando girasoles. No? Bueno. Per entrar de la setmana que ve, el dia dimarts 26, podreu veure John Vanderslice a la sala 2 a l'Apolo, d'aquí per cert estem escoltant aquesta preciosa cançó que es diu White Dove. És supermaca, no facis aquesta cara, és supermaca. I no he fet cap cara, algú ha vist que hagi fet alguna... Sí, sí. Jo l'he vista. Els oients que hagin vist la cara que ha fet, sisplau, que enviïn un correu a mailavida@gmail.com. De què rius? D'aquesta broma ten tonta, perquè els oients no et poden veure. Uala! Such a horrible crime across the cicadas, killing off our side. Keep on, you don't wear camouflage. White dove, white dove. I són Arcade Fire i una altra Mai a la vida que s'acaba. Exacte, quina pena, eh? Ai, jo reconec que el cinema no em fa gaire, però trobo que la gala dels Oscars és molt emocionant i que fa certa gràcia. I tant, és com... també és emocionant, doncs, la cara de dormit que poses l'endemà a la feina si et quedes a escoltar o era la gala. També és super emocionant. Sí, no, és que hi vaig estar mirant els Oscars. Clar, és supercool. Que tinc son, és que tinc molta son. Comences a dir, tinc molta son, i després, per què? Perquè vols que t'ho preguntin. En fi, però bueno, això no és, només és un cop l'any, el Mai a la vida és cada setmana. Si sou com l'Andrea i no us quedareu a casa escoltar a veure la gala dels Oscars, ja us anunciem que trobareu tots els detalls de la gala al nostre blog, www.maialavida.com. I com sempre també tenim un fotolog, que és www.fotolog.com/maialavida, i un myspace.com/maialavida. I si teniu alguna proposta i o suggeriment, també tenim un correu electrònic, que és info@maialavida.com. L'equip del Mai a la vida som, i agafo aire perquè som uns quants: Eduard Gras, Laia Creus, Míriam Pons, Míriam Gómez, Montse Casas, Arnau Sabater, Eduard J. Montoya i el nostre informàtic Toni Jiménez. Jo mateixa, l'Andrea Valverde, i el Xavi Arnet, que ens ha ajudat avui en el programa i especial. I que li estem eternament agraït. I més. I més. Exacte. I és molt, això. Molt. Ens veiem el proper... La setmana que ve. Exacte. Perquè, gràcies. Com ja sabeu, tot i que durant els som concerts... Som atemporals i som ens tot. Ens haguem colat. Som atemporals, exacte. Adeu.